पहला प्रश्न, भगवान सन्यास ध्यान और प्रेम को आप छलांग कहते हैं, छलांग से आपका क्या आशय है? नरेंद्र, जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, ध्यान हो, प्रेम हो या सन्यास हो, उसकी उपलब्धि गणित की भांति नहीं होती, उसकी उपलब्धि की प्रक्रिया नहीं होती, सीढ़ियां नहीं होती, उसमें कोई क्रमिक गति नहीं होती, विस्फोट होता है, एक क्षण में सब घट जाता है, सोच विचार नहीं, एक हार्दिक दशा है, एक भाव की दशा है, अचानक जिसे दिया जलाओ तो अंधेरा क्रमशः दूर नहीं होता कि पहले थोड़ा हटा, फिर और थोड़ा हटा, फिर और थोड़ा हटा, इधर दिया जला उधर अंधेरा नहीं हुआ, एक क्षण में युगपत। दिए के जलने और अंधेरे के मिट जाने को मैं छलांग कहता हूं। अगर धीरे धीरे जाता है, क्रम से जाता है, मात्रा में जाता है, जाते जाते जाता है, तो क्रम होता। ऐसा ही सन्यास कोई क्रम नहीं, किसी बोध की घड़ी में अचानक जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़ जाती, ऐसी प्रगाढ़ता से दिखाई पड़ती है कि छोड़ना नहीं पड़ता कुछ, पकड़ने को ही कुछ नहीं रह जाता, पकड़ने योग्य कुछ नहीं रह जाता। छोड़ना पड़े तो सन्यास सच्चा नहीं, छोड़ना पड़े तो फिर प्रक्रिया होगी, क्रमिक होगी, आज छोड़ोगे कुछ, कल छोड़ोगे कुछ, परसों छोड़ोगे कुछ, छोड़ते छोड़ते जन्म जन्म लग जाएंगे। बोध की प्रगाढ़ता में जिसे भवक उठे ज्योति भीतर, दिखाई पड़ जाए कि जगत व्यर्थ है, यह सोच विचार की निष्पत्ति नहीं, यह जागृति का अनुभव हो, इसलिए संन्यास सत्संग में ही घट सकता है। जहां और दिए जले हो, जले दिए के पास बैठ के घट सकता है, कभी बुझे दिए को जले दिए के करीब लाए हो, अभी 6 इंच की दूरी है, बुझा दिया, जला दिया, 5 इंच की दूरी है, अभी भी बुझा दिया है, 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच, 1 इंच, अभी भी बुझा दिया है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा जलने लगा, क्योंकि अब 5 इंच करीब आ गया तो थोड़ा तो जला होगा, फिर और करीब लाए, 1/2 इंच की दूरी, अभी भी जला दिया, बुझा दिया, फिर और करीब लाए, एक सीमा है जहां अचानक छलांग लगती, जले दिए की ज्योति बुझे दिए को पकड़ लेती। ये क्रम से नहीं होता, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं, यह तो सत्संग में लग गया रंग है। सन्यास परिणति है सत्संग की। गुरु के पास आते आते आते आते एक दिन बस पीछे लौटने का कोई उपाय न रहा। ऐसा नहीं कि तुम लौटना चाहते हो और नहीं लौटते, नहीं लौटना भी चाहो तो नहीं लौट सकते। एक क्षण के बाद बुझा दिया चाहे भी कि अब न जलूं, तो उपाय नहीं है, बस एक खास दूरी पूरी हो जाए कि बुझे दिए को जलना ही होगा, जलना अनिवार्यता होगी। इसलिए कहता हूं विचार नहीं है संन्यास। जो लोग विचार करते हैं वो नहीं ले पाते, और जो विचार करके ले लेते हैं लेके भी नहीं ले पाते। जो सोचते हैं आगा पीछा लाभ हानि क्या होगा, परिणाम क्या होगी, समाज में स्थिति, बड़े अंधड़ में गिर जाते, बहुत उहापोह चलता है, चित्त अनेक लहरों से भर जाता, वैसे ही अशांत चित्त और एक नई अशांति पैदा हो जाती कि संन्यास लूं या ना लूं। पहले से ही और न मालूम कितने विकल्प घेरे खड़े थे, यह करूं कि वह करूं, अब एक और महाविकल्प सामने आ गया, संन्यास लूं या ना लूं। सोचने विचारने वाला तो ले ही ना पाएगा, सोच विचार कभी किसी अंतिम निर्णय पर लाते ही नहीं, सोच विचार की प्रक्रिया में सभी निर्णय सापेक्ष होते, सशर्त होते, और सोचोगे विचारोगे तो निर्णय बदलना पड़ेंगे। इसलिए विज्ञान में कोई निष्पत्ति कभी भी अंतिम नहीं होती, क्योंकि विज्ञान का आधार है सोच विचार। विज्ञान कभी सिद्धांतों पर नहीं पहुंचता, सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्ध हो गया, विज्ञान तो केवल परिकल्पना है, हाइपोथेसिस पे पहुंचता है। परिकल्पना और सिद्धांत का भेद ठीक से समझ लेना, परिकल्पना का अर्थ होता है अब तक जितना सोचा उसमें ये ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन कल और सोचेंगे फिर कौन जाने ठीक रहे ना रहे, परसों और सोचेंगे फिर कौन जाने, नए तथ्य उभरेंगे, नए तथ्य हाथ में आएंगे तो पुराने सत्य बदलने पड़ेंगे, लेकिन जिस सत्य को बदलना पड़े वह तो सत्य ही नहीं, केवल सत्य की भ्रांति थी। जैसे एडिसन ने कुछ कहा, जब तक आइंस्टीन पैदा ना हुआ वह सत्य रहा, फिर आइंस्टीन पैदा हुआ और न्यूटन असत्य हो गया। सत्य कहीं असत्य हो सकता है? सत्य था ही नहीं, केवल विचार की निष्पत्ति थी, विचार की कोई निष्पत्ति अंतिम नहीं होती, और विचार होगा निष्पत्ति बदलनी होगी। आइंस्टीन के बाद फिर कोई होगा और आइंस्टीन के सिद्धांत फिर सिद्धांत न रह जाएंगे। अच्छा हो इनको हम सिद्धांत कहे ही ना और आइंस्टीन कहता भी नहीं, यही है उसका आधार स्तंभ सापेक्षवाद का, कि किसी भी सत्य में कोई परिपूर्णता नहीं। आज की स्थिति में अब तक जो जाना उसमें यह ठीक मालूम पड़ता है, कल के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं, कल आएगा फिर देखेंगे, शायद ठीक रहे शायद ठीक न रहे। इसलिए महावीर ने स्यात्वाद को जन्म दिया। स्यात्वाद का अर्थ है विचार से कोई भी निर्णय स्यात के पार नहीं जाता, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी विचार के द्वारा ली गई निष्पत्तियों को दावे के साथ घोषित नहीं करेगा, कहेगा शायद ऐसा हो शायद ऐसा न हो। अब तक जितना जाना समझा सोचा विचारा है, जितना तौला परखा पहचाना है, उससे यह ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन कल सुबह सूरज कौन सी नई खबरें लाएगा, हवाएं कौन से नए संदेश ले आएंगी, आकाश कौन से रहस्य खोलेगा, सब अज्ञात है। लेकिन ऐसे हाइपोथेसिस, ऐसी परिकल्पनाओं से जीवन रूपांतरित नहीं हो सकते। लचर है, अथिर है, डमाडोल है, तो तुम्हें क्या स्थिरता उनसे मिलेगी? स्थिरता तो मिल सकती है किसी ऐसे सत्य से जो अपरिवर्तनीय हो, शाश्वत हो। समय की धार जिसे बदल ना सके, पतझड़ हो तो सत्य और वसंत हो तो सत्य और जीवन हो तो सत्य, मृत्यु हो तो सत्य, बचपन की जवानी की बुढ़ापा, सफलता की असफलता, सुख के दुख, लेकिन सत्य अधिक फिर वैसा का वैसा, रक्ति भर भेद नहीं, रंच मात्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। ऐसे सत्य विचार से पैदा नहीं होते, ऐसे सत्य तो हृदय में आविर्भूत होते। प्रेम ऐसा ही सत्य है, ध्यान ऐसा ही सत्य है, और संन्यास प्रेम और ध्यान की अंतिम पराकाष्ठा है। जहाँ ध्यान और प्रेम का मिलन होता है, उस संगम का नाम संन्यास है। संन्यास घटे तो प्रेम और ध्यान घट जाएगा, प्रेम और ध्यान घटे तो संन्यास घट जाएगा, लेकिन ये रंग कहाँ लगेगा? जहाँ फाग मची हो, जहाँ होली खेली जाती हो, जहाँ पिचकारियां रंगों से भरी हो, जहाँ आनंद का महोत्सव चल रहा हो। अगर तुम बगीचे से निकलोगे फूलों से भरे, तो चाहे फूलों को छुओ या ना छुओ, तुम्हारे वस्त्रों में बेला की गंध अटकी रह जाएगी, कि रात रानी की गंध तुम्हारे बालों में उलझी रह जाएगी। घर जाओगे, बगिया से दूर निकल जाओगे, तो भी तुम्हारे नासापोटों में बगिया की स्मृति आती रहेगी। तुम्हारे चारों तरफ बगिया का कुछ हिस्सा छाया की तरह मौजूद रहेगा। सत्संग का अर्थ है जहां खूब फूल खिले, सत्संग का अर्थ है जहां से गुजरोगे तो रंग जाओगे, गंध से आपूरित हो जाओगे। जहां बहुत दीप जले, वहां से अपना बुझा दिया कैसे ले जाओगे? जलना ही होगा। किसी जले हुए दिए के करीब सरकना होगा। जब तक सरक रहे हो तब तक तुम बुझे ही हो, और एक छलांग होगी, अभी बुझे थे अभी जल गए, इसलिए छलांग कहता हूं। छलांग शब्द को ठीक से समझना, और चूंकि संन्यास छलांग है, ध्यान और प्रेम छलांग है, इसलिए दीवाने परवाने बस उनके ही सामर्थ्य की बात है। सोच विचार एक तरह की कायरता है, बैठे रहो, गणित बिठाते रहो, गुनते रहो, जिंदगी आई है और चली जाएगी। तुम गणित ही बिठाते रहना, बीच कभी बो ना पाओगे। तुम हिसाब ही लगाते रहना लाभ हानियों का, कभी तुम्हारे जीवन का अवसर ऐसे ही ना बीत जाए। नींद बड़ी गहरी थी, झटके में टूट गई, तुमने पुकारा या द्वार आकर लौट गए। जैसे किसी की नींद तोड़ दे हम झटका देकर, वह छलांग है। जब तुम्हें कोई झकझोर के जगा देता है तो बस एक क्षण में, अभी नींद थी अभी नींद नहीं, अभी आंख बंद थी अब आंख खुली, अभी बेहोश थे अब होश। परमात्मा तो पुकार रहा है, मगर परमात्मा की पुकार बड़ी सूक्ष्म, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। कोई सदगुरु चाहिए जो उसकी पुकार को बल दे दे, जो उसकी पुकार को जोर दे दे। परमात्मा तो हिला रहा है तुम्हें, लेकिन उसके हाथ अदृश्य, कोई दृश्य हाथ चाहिए। इंग्लैंड में ऐसा हुआ दूसरे महायुद्ध में, लंदन में एक चौराहे पर जीसस की प्रतिमा थी, उस पर बम गिर गया, प्रतिमा खंड खंड होकर बिखर गई। बड़ी प्यारी प्रतिमा थी, बड़ी कलात्मक प्रतिमा थी, लोगों ने उसके सारे खंडों को इकट्ठा किया और एक मूर्तिकार को निवेदन किया कि तुम इन खंडों को फिर से जोड़ दो, और सब खंड तो मिल गए लेकिन दो हाथ जीसस की प्रतिमा के नहीं मिले। शायद बिल्कुल चकनाचूर हो गए, उनका कुछ पता न चला। लोगों ने मूर्तिकार को कहा तो हाथ दो नए बना दो और जोड़ दो, मगर इस पुरानी प्रतिमा से हमें प्रेम है बहुत। लेकिन मूर्तिकार ने कुछ किया जो बहुत अद्भुत है, उसने नए हाथ नहीं बनाए, उसने प्रतिमा के नीचे पत्थर पर एक वचन खोदा, छोटा सा वचन, मेरे कोई हाथ नहीं, अब से तुम्हारे हाथों से ही मैं अपने हाथों का काम लूंगा। जीसस की प्रतिमा वह अब भी खड़ी है बिना हाथों की, नीचे ये वक्तव्य, मेरे अपने कोई हाथ नहीं, तुम्हारे हाथों से ही मैं अब से काम लूंगा। परमात्मा के हाथ तो और भी अदृश्य हैं, तुम्हें परमात्मा छुए भी तो तुम पहचान न पाओगे। सोचो कि हवा का झोंका आया कि क्या हुआ, कौन छू गया, शायद तुम डर भी जाओ। पहली बार परमात्मा का स्पर्श होता है तो भय होता है, घबराहट होती है। किसी सदगुरु के हाथ चाहिए पार्थिव, जो तुम्हें छू सके और तुम्हें जगा सके। परमात्मा की वाणी तो शून्य है, उसे शब्द कौन देगा, उस अनभिव्यक्त को व्यक्त कौन करेगा, कोई वेद, कोई उपनिषद, कोई कुरान, कोई बाइबल। उस परमात्मा को शब्द देती, रूप देती, ढंग देती, रंग देती, तब कहीं तुम्हारी पकड़ में आना शुरू होता है। नींद बड़ी गहरी थी, झटके से टूट गई, तुमने पुकारा या द्वार आकर लौट गए। बार बार आई मैं द्वार तक, न पाया कुछ, बार बार सोई सपना भी न आया कुछ, अन सोया अन जागा, हर क्षण तुमको सौंपा, तुमने स्वीकारा या द्वार आकर लौट गए। कुछ भी मैं कह न सकी, चुप भी मैं रह न सकी, जीवन की सरिता बंजील रही बह न सकी, रूठा मन राजहंस तुम तक पहुंचा होगा, तुमने मनुहारा या द्वार आकर लौट गए। रात चली पुरवाई, ऋतु ने ली अंगड़ाई, मेरे मन पर किसने केसर सी बिखराई, सुधी की भोली अलके माथे घिर आई थी, तुमने संवारा या द्वार आकर लौट गए। सजवाती बेला में कोयल जब कुकी थी, मेरे मन पर कोई पीड़ा सी हुकी थी, अनचाही पावनिया पलकों में ठहर गई, तुमने निहारा या द्वार आकर लौट गए। मन के सागर में सीप बंद मोती सी, मेरी अभिलाषा सपनों में भी सोती सी, पलकों के तट आकर बार बार डूबी थी, तुमने उबारा या द्वार आकर लौट गए। कितने ही दीपक मैं अंचल के ओट किए नदिया तक लाई थी, लहरों पर छोड़ दिए, लहरों की तरणी ने दीपों के राही को तट पर उतारा या द्वारा कर लौट दे। परमात्मा बहुत अदृश्य, द्वार पर दस्तक भी दे, शायद द्वार हिलता मालूम भी पड़े, मगर तुम्हें उसके हाथ दिखाई ना पड़ेगी। शायद तुम्हारे हाथ पकड़ के ले भी चले, चल ही रहा है, अन्यथा तुम चलते कैसे? कौन चलाता है तुम्हारी श्वास? कौन धड़कता है तुम्हारे हृदय में? कौन दौड़ता है तुम्हारे लहू में जीवन भरकर? यह कौन है जो तुम्हारी मांस मज्जा बना? यह कौन है जो तुम्हारा चैतन्य? वही है, लेकिन बड़ी सूक्ष्म है उसके जगत की व्यवस्था। तुम्हें चाहिए कोई मूर्तिवंत, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट, कोई जरथुस्त्र, जिसकी आंखों में झांक के तुम अदृश्य को थोड़ा सा देखने में समर्थ हो जाओ, जिसके हाथों में हाथ देकर तुम्हें परमात्मा के हाथों की थोड़ी शुद्ध, जिसकी सन्निधि में, जिसके सामित्व में तुम्हारे हृदय में नई तरंगे उठने लगे, आलोक की, आनंद की, जिसकी मौजूदगी में तुम्हारे भीतर स्फुरण होने लगे, तुम्हारे रोए सजग होने लगे, तुम्हारे कणकण में कोई अदृश्य नाच जाए, तुम्हारे हृदय तंत्री के तार छिड़ जाए, तुम्हारा गीत बज उठे, बस वही है सन्यास। सन्यास के पक्षी के दो पंख, प्रेम और ध्यान। जहां सन्यास है वहां प्रेम है, वहां ध्यान है। ध्यान का अर्थ होता है अकेले में आनंदित होने की क्षमता, एकांत में भी रसमग्न होने की पात्रता, और प्रेम का अर्थ होता है संग साथ में आनंदित होने की क्षमता। ध्यान तो है जैसे कोई बांसुरी अकेली बजाए, और प्रेम है ऑर्केस्ट्रा, बांसुरी भी हो, तबला भी ताप ढाल दे, सितार भी बजे, और साज हो। प्रेम है दो व्यक्तियों के बीच या अनेक व्यक्तियों के बीच जुगलबंदी, ध्यान है एकांत में, अकेले में, अपने ही प्राणों के साथ आनंद भाव। प्रेम है वार्तालाप, संवाद, मैं और तू के बीच सेतु का बनाना। ध्यान है स्वयं की पर्याप्तता, नहीं कुछ चाहिए, बस अपना होना काफी। और अब तक ऐसा हुआ है जो कि सौभाग्यपूर्ण नहीं था, जिसके कारण बड़ा दुर्भाग्य घटित हुआ। अब तक ऐसा हुआ कि ध्यान और प्रेम के पंथ एक दूसरे के विपरीत खड़े रहे। ध्यानी भक्त को मूढ़ मानता है, भक्त ध्यानी को अज्ञानी मानता है। ध्यानियों की परंपरा पूजा अर्चना प्रार्थना को कोई जगह नहीं देती, परमात्मा को भी जगह नहीं देती। इसलिए बुद्ध, महावीर, जो कि ध्यान के अप्रतिम शिखर है, उनकी भाषा में, उनकी अभिव्यक्ति में, उनके विचार में परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं, बस स्वयं का होना काफी, कोई परमात्मा आवश्यक नहीं। पतंजलि ने परमात्मा को स्वीकारा है मगर बड़ी शर्त के साथ। कहा है कि परमात्मा भी एक आलंबन है ध्यान का, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, एक आलंबन। चाहो तो उपयोग कर लो, चाहे तो उपयोग ना करो, एक उपाय है। जैसे कोई चाहे तो यहाँ बैलगाड़ी में बैठ के आ जाए, कोई चाहे रेलगाड़ी में बैठ के आ जाए, और किसी की मर्जी हो तो पदयात्रा कर ले। कोई बैलगाड़ी अनिवार्य नहीं है कि बिना बैलगाड़ी के ना आ सकोगे, हवाई जहाज भी, और कुछ भी ना हो तो पैदल ही आ सकते हो। आलंबन मात्र कहा है पतंजलि ने परमात्मा को, एक सहारा, जिनको लेना हो ले ले, जिनको न लेना हो उनकी मर्जी, बिना उसके भी चल जाएगा। पतंजलि भी ध्यानी की भाषा बोल रहा, हालांकि उतनी कठोर नहीं जितनी बुद्ध और महावीर। पतंजलि बीच में खड़े, प्रेम और ध्यान दोनों के मध्य में, तो थोड़ी सी जगह देते, मगर मौलिक स्वर ध्यान का है, क्योंकि आधार योग का ध्यान है। बुद्ध तो स्पष्ट परमात्मा से छुटकारा पा लेते, महावीर तो साफ कह देते हैं कि कोई परमात्मा नहीं। ध्यानी को जरूरत नहीं, क्योंकि ध्यानी को होना है अकेला, ध्यानी को करनी है आंख बंद, ध्यानी को डूबना है भीतर। भीतर डूबने के लिए परमात्मा की क्या जरूरत, और जब भीतर डूब जाएगा पूरा तो जो जानेगा वही परमात्मा है। लेकिन ध्यानी उसको परमात्मा अपने ही अर्थ में कहता है, परम आत्मा के अर्थ में परमात्मा, ईश्वर के अर्थ में नहीं। महावीर ने परमात्मा शब्द का उपयोग किया है, लेकिन उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में कबीर मीरा या कृष्ण करते। महावीर ने अर्थ ही बदल दिया। महावीर ने परमात्मा कहा है आत्मा की विशुद्ध अवस्था को। महावीर ने कहा तीन अवस्थाएं आत्मा की, जीवावस्था, सोई हुई आत्मा, फिर आत्मावस्था, जागती, जागने के करीब, सुबह सुबह नींद टूट भी गई और नहीं भी टूटी वह तंद्रा की अवस्था, सोए भी है बिस्तर में अभी और इतना जाग भी गए हैं कि सड़क पर चलने वाले लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, बच्चे स्कूल की तैयारियां कर रहे हैं, पत्नी चाय बना रही है, केतली की गुनगुन सुनाई पड़ रही है, कुछ कुछ एहसास भी हो रहा, आभास भी हो रहा है कि सुबह हो गई, सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ने लगी है, उनका ताप भी मालूम हो रहा है, मगर एक करवट और लेके सो जाने का मन, और कंबल खींच लिया है और एक करवट ले ली। जीवात्मा सोई हुई आत्मा, आत्मा अर्ध जागृत जीव, और परमात्मा आत्मा पूर्ण जागृत। मगर ये आत्मा की अवस्था है महावीर ने कहा। परमात्मा कोई बाहर जगत को बनाने वाला सृष्टा नहीं, जगत को चलाने वाला नियंता नहीं, तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ साक्षी, ये ध्यानी का भाव रहा। तो स्वभावतः ध्यानी ने कहा कैसी पूजा, कैसी अर्चना, कैसी प्रार्थना, किसके लिए पूजा के थाल सजाते हो, पागल हो गए? अरे भीतर जाओ, ये सब तो बाहर है। और प्रेमी ने भी ध्यान को वर्जित किया। प्रेमी ने कहा ये भीतर जाने की बात है, फिर पूजा का थाल कौन सजाएगा, फिर प्रार्थना कौन करेगा, फिर प्रेम में किसके गिरेंगे हम, अब बिना प्रेम के सब सूखा हो जाएगा। प्रेमी ने कहा मूर्ति में परमात्मा है, काबा में और काशी में और कैलाश में। प्रेमी ने कहा मैं तो उसे पुकारूंगा, आकाश उससे भरा है, चांतारों में वो मौजूद है, ये सारा अस्तित्व उसकी लीला है, मैं तो एक बूंद हूं, इस बूंद को इस सागर में डुबाना है, बूंद बूंद में ही डूबती रहे तो सागर कैसे हो जाएगी, बूंद बूंद में ही डूबती रहे तो भी बूंद ही रहेगी, सागर में बिना डूबे निस्तारा नहीं। इसलिए प्रेमी ने पुकारा परमात्मा को कि तू कहां है, तू उबार मुझे। ध्यान ही भीतर गया, प्रेमी ने अपनी आंखें खोली और दूर चांद तारों में उसकी झलक देखनी चाहिए। दोनों सही थे लेकिन दोनों अधूरे सही थे, और उन दोनों के अधूरेपन के कारण दुनिया में अधूरे धर्म पैदा हुए। ध्यानी के धर्म पैदा हुए, उन्होंने प्रार्थना वर्जित कर दी, उनके कारण प्रेम मर गया, और जब प्रेम मर जाए तो जगत मरुस्थल हो जाता, फिर उसमें हरियाली नहीं होती, झरने नहीं होते, कोयल नहीं कूकती, पपीहा नहीं बोलता, फूल नहीं खिलते, रास बंद हो जाता, सब निराशा हो जाती, अस्तित्व एक मरघट हो जाता। और प्रेमियों ने प्रेम के गीत गाए, बांसुरी बजाई, पैरों में घूंघर बांधे, नाचे, लेकिन चूंकि ध्यान की कमी थी, तू को तो पुकारा मगर मैं का कोई पता ना था, पुकारने वाले का भी पता ना हो तो तुम किसको पुकारोगे, अपना ही पता ना हो तो परमात्मा का क्या खाक पता होगा, जब तक बूंद से पहचान ना हो किस बूंद को सागर में डुबाओगे। तो प्रेमी की दुनिया में थोड़ा रस तो दिखाई पड़ा, उसकी आंखों में थोड़ी मस्ती तो दिखाई पड़ी, लेकिन होश नहीं दिखाई पड़ा, उसके जीवन में गीत तो खूब बने मगर गीतों में कुछ कमी रह गई, गीतों में ज्योति नहीं थी। मैं चाहता हूं मेरा सन्यासी पूरा मनुष्य हो, अखंड मनुष्य हो, उसमें मरुस्थल जैसी शांति भी हो, सन्नाटा भी हो, विस्तार भी हो, बगिया जैसे फूल भी हो, झरने भी हो, कोयल भी बोले, पपीहा भी पुकारे, वह अपने को भी जाने और विराट को भी, कभी आंख बंद करके जाने कभी आंख खोल कर जाने, क्योंकि बाहर भी वही है भीतर भी वही है, ध्यान से भीतर को जाने, प्रेम से बाहर को जाने। इसलिए मैं प्रेम और ध्यान को सन्यास के दो पंख कहता हूं, पर सन्यास घटता है छलांग की भांति, ये दीवानों का काम। अगर परवाना सोचने लगे कि समा पर गिरू या न गिरू, फायदा क्या है, मिट जाऊंगा, ज्योति के साथ एक हो जाऊंगा, बचूंगा तो नहीं, ये तो आत्महत्या है। तो परवाना ज्योति से दूर ही दूर रहने लगे, अंधेरे में ही जीने लगे, अंधा हो जाए, और ज्योति फिर कभी बन न पाए। परवाना तो देखता है समा को, देखता है ज्योति को, लगा जाता छलांग, मिट जाता है, और मिट के अपने को पा जाता है, मिट के अंतर्तम की अभीप्सा पूरी हो जाती, ज्योति के साथ एक होने का आनंद पूरा हो जाता। सन्यास छलांग है सदगुरु की ज्योति में एक हो जाने की। दूसरा प्रश्न, भगवान आप कहते हैं कि प्रेम प्रगाढ़ होकर प्रार्थना बनता है और प्रार्थना परमात्मा की ओर ले जाती, जबकि मेरे जीवन में प्रेम दुख बन गया है, कृपा पूर्वक इस संबंध में मार्गदर्शन करें। सत्यनारायण। अमृत जहर हो सकता है अगर ना समझ के हाथ में पड़ जाए। जहर अमृत हो जाता है अगर समझदार के हाथ में पड़ जाए। तो ना तो अमृत अमृत है ना जहर जहर। असली बात है तुम पर निर्भर। किसी वैद्य के हाथ में पड़ के जहर औषधि हो जाता है, मरते को बचा लेता है। कोई ना समझ इतना अमृत पी सकता है कि पी के ही मर जाए, जरूरत से ज्यादा पी जाए, सीमा के बाहर पी जाए। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं शायद तुम उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हो, तुम किसी और ही प्रेम की बात कर रहे हो। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो प्रार्थना की तरफ ले जाता है, तुम उस प्रेम की बात कर रहे हो जो वासना की तरफ ले जाता है। और ये यात्राएं अलग अलग है, ये यात्राएं विपरीत। प्रेम नीचे गिरे तो वासना बनता है, ऊपर उठे तो प्रार्थना बनता है। प्रेम उतार पर हो तो वासना, चढ़ाव पर हो तो प्रार्थना। प्रेम पहाड़ से लुढ़कने लगे पत्थर की भांति तो वासना, और प्रेम को पंख लग जाए और उड़ चले सूरज की तरफ तो प्रार्थना। नीचे उतरना तो दुखपूर्ण है, इसलिए तो सारे धर्म कहते हैं कि नरक नीचे। नीचे का मतलब भौगोलिक मत समझना कि जमीन में गड्ढा खोदते चले जाएंगे, खोदते चले जाएंगे, खोदते चले जाएंगे, एक दिन नरक मिलेगा। नरक नहीं मिलेगा, अमेरिका पहुंच जाओ। और अमेरिका के लोग अगर खोदते चले आए तो भारत भूमि में इस पुण्य भूमि में आ जाएंगे। वो भी यही सोचते हैं कि नरक नीचे। दुनिया के सारे लोग सोचते हैं कि नरक नीचे। नीचे की बात भौगोलिक नहीं है, नीचे की बात बड़ी गहरी, उसका संदर्भ समझो। जब भी जीवन चेतना नीचे की तरफ उतरती तो नरक में ले जाती, और यही अर्थ है स्वर्ग के ऊपर होने का। ऊपर होने का ऐसा अर्थ नहीं कि चढ़े बैठ के अंतरिक्ष यान में और एक दिन स्वर्ग पहुंच जाएंगे, ऐसी भ्रांति रही होगी यूरी गागरिन को, क्योंकि उसने लौट के जो पहली बात कही वो ये कही कि मैं चक्कर लगाया है चांद का, अंतरिक्ष की यात्रा कराया, परमात्मा कहीं मिला नहीं, स्वर्ग इत्यादि कहीं भी नहीं। रूस में उन्होंने चंद्र यात्रा का पूरा म्यूजियम तैयार किया है। चंद्र यात्री जो भी खबरें लाए हैं, चांद पर जाके जो मिट्टी पत्थर लाए गए हैं, वो सब वहां संग्रहित है। उस म्यूजियम के दरवाजे पर यूरी गागरिन का यही वचन खोदा गया है कि मैं देख आया चांद तक, अंतरिक्ष का चक्कर मार आया, न कोई स्वर्ग है न कोई ईश्वर है। आस्तिक भी भ्रांति है और नास्तिक भी। आस्तिक की भ्रांति वो सोचता स्वर्ग ऊपर। तो तुम जब प्रार्थना करते तो हाथ ऊपर उठाते जैसे परमात्मा ऊपर। परमात्मा तो सब तरफ है, नीचे भी वही, ऊपर भी वही, बाएं भी वही, दाएं भी वही, सब दिशाओं में वही। लेकिन ऊपर की बात सांकेतिक है, अर्थपूर्ण। अर्थ को जोर से मुट्ठी बांध के पकड़ोगे तो मर जाएगा। कुछ अर्थ होते हैं जिनको मुट्ठी बांध के नहीं पकड़ा जाता। नाजुक चीजें हैं ये, इनको झपट्टे से नहीं पकड़ते। नर्क नीचे पकड़ लिया झपट्टे से, नख से लटके मंदिरों में कि नर्क नीचे स्वर्ग ऊपर। और जिन धर्मों में अनेक नरकों की चर्चा है वहां नरकों के नीचे नर्क, सात नर्क, चले जाओ नीचे और नीचे, ड्रिलिंग करते जाओ और स्वर्ग सात स्वर्ग चढ़ते जाओ, चढ़ाई पे चढ़ाई, पहाड़ पर पहाड़ आते जाते, फिर साथ में स्वर्ग में ईश्वर विराजमान है। ऊपर और नीचे काव्यात्मक प्रतीक, नीचे का अर्थ है चेतना का अधोगमन, ऊपर का अर्थ है चेतना का ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्व रेतक हो जाना, स्वर्गीय हो जाना। तुम्हारे भीतर प्राण ऊपर की तरफ चलने लगे, वासना नीचे खींचने वाला तत्व है। वासना ऐसे है जिसे जमीन का गुरुत्वाकर्षण। सत्यनारायण तुम कहते हो मेरे जीवन में प्रेम दुख बन गया है, तुम्हारे जीवन में ही नहीं 100 में से 99% लोगों के जीवन में प्रेम दुख बनता है, क्योंकि बोते तो नीम है और प्रतीक्षा करते हैं आम की। मैं कह रहा हूं आम बो तो आम की फसल आएगी, और फल से सिद्ध होता है कि वृक्ष क्या था, फल के पहले पता भी नहीं चलता। जब नीम बोते हो तब तो पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है, जरा चक्के वो जरा निबोजी को चक्को, जरा उसके पर्दे बन को चक्को, और फिर जब पहले पहले पत्ते आने लगे नीम के तो उनको भी चक्को। इस पर जीवन समाप्त मत करो, इसमें कड़वाहट ही कड़वाहट। स्वर्ग के दरवाजे पर एक आदमी ने दस्तक दी, द्वारपाल ने खिड़की खोली, पूछा आप कौन है, उस आदमी ने कहा मेरा नाम सिंधुलाल, आप क्या चाहते हैं, यह स्वर्ग। सिंधुलाल ने कहा और क्या चाहता हूं, दरवाजा खोलिए। उस देवदूत ने पूछा कि पहले एक बात का उत्तर देना होता है स्वर्ग में प्रवेश से पहले, शादीशुदा हो गैर शादीशुदा। चंदुलाल ने कहा कि शादीशुदा। देवदूत ने कहा कि ठीक है फिर नर्क तुम देख सके, अब आ जाओ स्वर्ग। दरवाजा खोल दिया, दरवाजा बंद ही कर पाया था फिर दस्तक, फिर खिड़की से झांका आप कौन है, मतलब मैं भी वो चंदुलाल बिगड़ गया, उसका दोस्त डब्बू। हम साथ ही साथ मरे कार एक्सीडेंट में, उसकी चाल जरा तेज है, मेरे पैर में जरा चोट ज्यादा आई, मैं जरा घिसटता आ रहा हूं, दरवाजा खोलो। जब चंदुलाल भीतर चला गया तो मैं भी भीतर जाऊंगा। देवदूत ने पूछा कि पहले एक प्रश्न का जवाब दो, शादीशुदा की गैर शादीशुदा। डब्बू जी ने कहा चार बार शादी की। द्वारपाल ने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि स्वर्ग कोई पागलखाना नहीं। भूलों से सीखो, एक बार तक माफ किया जा सकता है, मगर चार बार। एक सीमा होती भूलों की, लेकिन लोग भूल वही तो वही भूल दोहराए चले जाते जीवन भर, फिर नींद के बीच बोलते सोचते हैं कि इस बार फसल कड़वी हो गई, अगली बार ठीक हो जाए, मगर बीज वही। बीज बदलने होंगे। वासना का अर्थ होता है तुम भिखारी हो, और भिखारी प्रेम को नहीं जानते। वासना का अर्थ होता है तुम मांग रहे हो, पुरुष हो तो स्त्री से मांग रहे हो कुछ कि तू दे दे सुख, उसके पास खुद ही नहीं, वो तुमसे मांग रही कि मैं झोली फैलाती हूँ, भर दो मेरी झोली सुख। वो भी भिख मंगे, तुम भी भिख मंगे, दो भिख मंगे एक दूसरे के सामने झोली फैलाए खड़े, अड़चन न होगी तो क्या होगा, न उसके पास देने को न तुम्हारे पास देने को, तुम भी चाहते वही भी चाहते। दुनिया में लोग शिकायत करते प्रेम नहीं मिलता, ऐसी कोई शिकायत नहीं करता कि मैं प्रेम नहीं देता। मेरे पास कितने लोग आते कहते कि दुनिया में प्रेम नहीं, कोई देते नहीं तो दुनिया में प्रेम हो कैसे। सब चाहते हैं कि मिले, वासना का अर्थ है मिले और प्रार्थना का अर्थ है दो। प्रार्थना दान है, वासना भिक्षा, लेकिन देने के पहले होना चाहिए ना, वही तो दे सकते हो जो तुम्हारे पास। तो प्रेम पैदा करो, प्रेम को पैदा करना बड़ी कला है, जीवन का आमूल रूपांतरण करना होता है। जिनके चित्त घृणा से भरे, भय से भरे, ईर्ष्या से भरे, वैमनस्य से भरे, अहंकार से भरे, वहां प्रेम के बीज पैदा कैसे होंगे। ये तो ऐसा समझो कि घास पात उगा हुआ है तुम्हारे पूरे प्राणों में और उसमें तुमने बीज डाले चमेली के कि चंपा के। घास पात खा जाएगी बीजों को, घास पात की एक खूबी उसे बोना नहीं पड़ता, वो अपने आप उगती। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी ने मुल्ला नसरुद्दीन के बगीचे को देखा, पड़ोसी नया नया, उसने कहा बड़ा प्यारा बगीचा लगाया है, घास भी आपकी बड़ी प्यारी, गुलाब के फूल भी बड़े सुंदर, मैं भी बगीचा बनाना चाहता हूँ। मैंने भी गुलाब बोए हैं लेकिन पता नहीं चलता कौन गुलाब है कौन घास पात, इसके पता चलाने का उपाय क्या है। नसरुद्दीन ने कहा बड़ा सुगम उपाय, तुम सबको उखाड़ कर फेंक दो, जो फिर से उग जाए वो घास पात, जो फिर से ना उगे समझ लेना गुलाब था। घास पात की एक खूबी वो अपने से उगा था, वासना की एक खूबी वो अपने से आ जाता, वो जन्म के साथ ही आती। सच तो यह है कि तुम्हारा जन्म ही उसी के कारण होता है। मरते वक्त जो वासनाएं तुम्हारे चित्त में थी वही तुम्हारे जन्म का कारण बनी थी। वासनाएं तो पास, उनमें बंधे, उनमें खींचे हम चले आते। हमारे पास एक शब्द है पशु, वो बड़ा प्यारा शब्द, दुनिया की किसी भाषा में वैसा शब्द नहीं। अंग्रेजी में पशु को एनिमल कहते मगर एनिमल में वो बात नहीं, उल्टी ही बात। एनिमल बनता है एनिमा, एनिमा का मतलब होता है प्राणवान, जीवंत का। तो जो प्राणवान है वो एनिमल, जो सब प्राण है वो एनिमल। हमारा शब्द पशु बड़ा अद्भुत, पशु का अर्थ है जो पास में बंधा है, जिसप जंजीरें, जो जंजीरों में खींचा चला आया, जिसे गाय को कोई रस्सी में बांध के ले चले, तो गाय पशु। लेकिन तुम भी रस्सियों से बंधे, और शायद रस्सियां भी ऐसी जो तुम ही बुनते हो, तुम्हारे जाल भी ऐसे जो तुम ही बनाते हो, जैसे मकड़ी जाला बुनती, अब कभी कभी खुद के बनाए जाले में फंस जाती, और हम तो सब खुद के बनाए जालों में फंसे, किसी और का बनाया जाला नहीं। थोड़ा सजग होना होगा सत्यनारायण। तुमने जिसे प्रेम समझा है वो प्रेम नहीं, काम कामना है, वासना है, मांग है उसमें। तुम्हारे प्रेम का अर्थ अभी तक इतना ही है कि दूसरे से सुख मिल जाए, दूसरे का शोषण कर लूं, और दूसरा तुम्हारा शोषण करना चाह रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के सोच सको, तुम दूसरे को एक दूसरे को दुखी करोगे और क्या करोगे। शोषण से दुखी पैदा होता है। तुम्हारा प्रेम दान बनना चाहिए। दान बनने के पहले तुम्हारे पास होना चाहिए संपदा, होनी चाहिए प्रेम की। उसी प्रेम की कला को मैं यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेम की कला के कुछ सूत्र हैं। पहले तो घास पात उखाड़ कर फेंको, नहीं तो गुलाब बढ़ेंगे ही नहीं। अगर किसी तरह बन भी गए तो उनमें फूल ना आएंगे, अगर फूल आए भी तो बड़े छोटे होंगे, मुर्दा होंगे, उनमें सुवास ना होगी, क्योंकि घास पात चारों तरफ सारी जमीन के रस को पी जाता, फूलों तक रस पहुंच ही नहीं पाता। अपने जीवन को घास पात से मुक्त करो, भय क्रोध वैमनस्य ईर्ष्या घृणा द्वेष, ये सब घास पात। इसको जब तक तुम छांट न दोगे तब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम का अनुभव होगा ही नहीं। इस सब में ही तुम्हारी ऊर्जा उलझी हुई है। प्रेम बने तो किस ऊर्जा से बने? तो तुम इन्हीं के ऊपर प्रेम के लेबल लगा देते हो, तुम घृणा को ही प्रेम कहने लगते हो, तुम ईर्ष्या को ही प्रेम कहने लगते हो। तुम्हारी पत्नी किसी से बात कर रही है, बस ईर्ष्या जग रही कि तुम्हारा पति किसी स्त्री के साथ तुमने देख लिया। मुल्ला नसुद्दीन अपनी पत्नी को लेके निकला है बाजार से। एक बड़ी सुंदर युवती ने कहा, हेलो नसरुद्दीन, नसरुद्दीन तो कुछ बोले ही नहीं, पतिदेव ऐसी अवस्था में बिल्कुल चुप रहे, मगर पत्नी तो आग बबूला हो गई। उसने कहा, ये औरत कौन, मैं एक कदम आगे ना बढ़ूंगी, पहले इसके संबंध में मुझे समझाओ। नसरुद्दीन ने कहा कि देवी तू मुझे माफ कर, असल में इससे भी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर। उसने पत्नी पूछा, वो क्या? उसने कहा, वो ये कि उस स्त्री को मुझे समझाना होगा, वो कौन औरत थी जो तेरे साथ, अब तू मुझे छोड़, एक ही काफी। उसने जो हेलो नसरुद्दीन कहा उसका मतलब मैं जानता हूँ कि बच्चू ये कौन औरत। अब मुझे जो झंझट उसके साथ होगी वो ही काफी, अब तू तो अपनी पत्नी कम से कम तू तो चुप रहे। स्त्रियों का प्रेम तथाकथित प्रेम, पुरुषों का प्रेम तथाकथित प्रेम, जरा उस प्रेम को खोरे दो और जरा उसके भीतर झांक तो देखो, तुम बड़े हैरान हो जाओ, उसके भीतर कुछ और पाओ। मुल्ला नसुद्दीन के घर मेहमान आए हुए, पत्नी भोजन परोस रही, नमक की जरूरत पड़ गई तो मुल्ला भागा। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, मेहमान बैठे, पत्नी ने कहा कि अभी तक तुम्हें नमक का डब्बा नहीं मिला, आंखें हैं कि नहीं? नसरुद्दीन ने कहा, करीब करीब सब डब्बे खोल कर देख चुका, किसी में हल्दी, किसी में कुछ, किसी में जीरा, नमक का डब्बा दिखते नहीं, पत्नी ने कहा आंख के अंधे, सामने रखा है तुम्हारे जिस पे मिर्ची लिखा है उसी में नमक। डब्बों पर कुछ लिखा है, भीतर कुछ, तुम जिसको प्रेम कहते हो उसके भीतर क्या है? तुमने सच में किसी को प्रेम किया है सत्यनारायण? तुमने सच में किसी को अपने को अर्पित किया है? तुमने प्रेम में समर्पण देखा है? तुम जिससे प्रेम किए हो उसके लिए मर सकते हो, मिट सकते हो? तुमने अपने प्रेम को क्या दिया है? देने की तो बात ही लोग मत करो, लोग लेने की बात करते। हर एक चाहता है कि मिले। एक युवक अपने मित्र से पूछ रहा था, मैं किससे शादी करूं? कोई 5-6 स्त्रियां कई नहीं कर पाया, प्रेम भी तय करना होता है, प्रेम तो हो जाता है, तय करना पड़े तो प्रेम नहीं, कुछ और है। तुमसे मैं पूछा अड़चन क्या है? उसने कहा कि सबसे बड़ी अड़चन तो दो स्त्रियों के बीच, असली सवाल उन दो में से तय हो जाए तो हल हो जाए। एक सुंदर लेकिन गरीब, एक कुरूप, बहुत कुरूप लेकिन अमीर। उस मित्र ने कहा, तुम प्रेम का अर्थ समझते हो? अगर तुम्हें सच में प्रेम है तो सुंदर स्त्री से प्रेम करो, उसी से विवाह करो। पैसे का क्या है, हाथ का मैल? मित्र ने कहा, ठीक, तुमने ठीक सलाह दी। मित्र वही जो वक्त पर काम आए। जब दोनों विदा होने लगे तो मित्र ने पूछा, और कृपा करके दूसरी स्त्री का पता ठिकाना मुझे दे दो। लोगों की संस्कृताएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बड़ी और, नाम कुछ भी हो। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे कह रही थी कि देखते नहीं चंदूलाल को सामने, ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता अपनी पत्नी को नई साड़ी ला के न देता। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि कोई आभूषण ना खरीदता हो। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसा कोई साल नहीं जाता जब उसने कुछ हीरे जवाहरात न खरीदे हो। इसको कहते हैं प्रेम। एक तुम हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, चाहता तो मैं भी हूं कि हर सप्ताह साड़ी खरीदूं, हर सप्ताह आभूषण खरीदूं, हर साल हीरे जवाहरात खरीदूं। अरे कौन नहीं चाहता, मगर मैं चंदूलाल से डरता हूं। उसके पत्नी ने कहा, चंदूलाल से इसमें डरने की क्या जरूरत? मुल्ला ने कहा, चंदूलाल पहलवान, हट्टा कट्टा, हड्डी पसली तो हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें चंदूलाल आते ही कहां? मुल्ला ने सुन कहा, आता क्यों नहीं? क्योंकि मैं उसी की पत्नी को तो ये चीजें भेंट करूंगा। लोग रह रहे हैं किसी के साथ, नजर कहीं और लगी, शरीर कहीं, प्राण कहीं। और इसको प्रेम कहते। अब प्रेम भी तोला जाता है साड़ियों में, आभूषणों में, हीरे जवाहरातों में। यह सब प्रेम नहीं, ईर्ष्या प्रेम के वस्त्र पहने खड़ी है, द्वेष प्रेम के वस्त्र पहने खड़ा है। इसलिए तो तुम्हारा प्रेम कभी भी घृणा में बदल सकता है, क्षण भर में घृणा में बदल सकता है। जिसके लिए जान देने को तैयार उसी की जान लेने को तैयार हो सकते हो। और प्रेमी 24 घंटे लड़ते, अगर उनकी जिंदगी देखो तो लड़ते ज्यादा है। लड़ना झगड़ना ही जिसे प्रेम का ढंग उन्हें आता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम ने दुख लाया तो आश्चर्य तो नहीं, तुमने जैसा प्रेम किया वैसा फल पाया। मैं किसी और ही प्रेम की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रेम बेसक होना चाहिए। मांगो मत, दे सको तो दो, जो भी दे सको तो दो, और देने के पहले तुम्हारे पास होना चाहिए। इसलिए प्रेम के पहले ध्यान में उतरना जरूरी, ध्यानी ही प्रेम कर सकता है और प्रेमी ही ध्यानी हो सकता है। क्योंकि जो ध्यान में उतरेगा वो अपने भीतर ऐसे अजस्त्र स्रोत पाएगा आनंद के, कि बांटना ही होगा उन्हें। फिर बांटोगे किस, उन्हीं को बांटोगे जो तुम्हारे निकट है, समीप है, अपने पत्नी हो, पति हो, माँ हो, पिता हो, भाई बहन हो, मित्र हो, बांटोगे कौन? अपने भीतर जाओगे तो आनंद के झरने पाओगे, तो फिर अपने मित्रों को भी निमंत्रित करोगे कि इन झरनों का थोड़ा स्वाद लो। छुटर से तुम्हारी आंखें उठेंगी, और जब अपने भीतर आत्मा को पाओगे तो अपनी पत्नी में भी आत्मा को पाओगे, नहीं तो पत्नी देह ही रह जाएगी और देह मिट्टी। मिट्टी को लाख प्रेम करना चाहो कैसे प्रेम करोगे? प्रेम तो आत्मा से हो सकता है, प्रेम तो अदृश्य से ही हो सकता है, मगर अदृश्य का तो अपने भीतर ही पता नहीं चलता, तो दूसरे के भीतर कैसे पता चले? तो पहले जरा अपने भीतर चलो, पहले जरा अपनी खोज करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपना खजाना खोजो, फिर बांटो। और तब तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में प्रेम सुख ही सुख लाता है। और जब तुम पाओगे कि बांटने से प्रेम सुख लाता है, तो तुम फिर कंजूसी क्यों करोगे? फिर तुम बांटोगे, उलीचोगे दोनों हाथ, फिर जो भी लेने को राजी होगा उसको तुम देने को राजी हो जाओ। फिर अपनों को ही क्यों, पराओं को भी, फिर कौन अपना कौन पराया? इसलिए जीसस कहते हैं मित्र से ही नहीं, शत्रु से भी प्रेम। जब प्रेम पैदा होगा तो मित्र मित्र रहते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते, फिर कोई और उपाय नहीं। सूफी फकीर स्त्री राबिया ने कुरान में एक वचन काट दिया, कुरान में वचन काटा नहीं जा सकता, वेद में तो सुधार कर सकते, उठाई कलम और काट के और ठिकाने कर दिया वेद। हिंदू बहुत नाराज हो, और हिंदू चाहे इतने नाराज ना भी हो, लेकिन मुसलमान तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कुरान में कोई और तरमीम करे। वो तो आखिरी किताब, परमात्मा ने आखिरी किताब भेज दी, 1400 साल से परमात्मा को फिर को सुधार करने की सूझी ही नहीं। दुनिया इतनी बदल गई, सब बदल गया, लेकिन कुछ लोग हैं जो किताबों में, पुरानी किताबों में खोजते रहते। एक स्कूल में कोई पढ़ा रहा है पादरी बच्चों को कि परमात्मा ने सब सरकने वाली चीजें बनाई, एक छोटा सा लड़का खड़ा हो गया, बच्चे भी ऐसे सवाल पूछ देते। रेलगाड़ी किसने बनाई? उसने कहा ये सरकने वाली चीज, करने वाली चीज में रेलगाड़ी भी आ गई। जिसने ये वचन लिखा है बाइबल में कि परमात्मा ने सब सरकने वाली चीजें बनाई, उसका मतलब है सांप इत्यादि। उसने कभी कल्पना भी न की होगी कि रेलगाड़ी भी सरकने वाली चीजों में आ जाएगी। मगर जिनकी नजरें पुरानी किताबों पे अटकी, वो तो हर अर्थ वहीं से निकालेंगे। जब पहली दफा ये खोज हुई कि जमीन बहुत प्राचीन है, कोई 4 अरब वर्ष पुरानी, तो ईसाई बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि ईसाइयों की किताब तो कहती है कि जीसस से ठीक 4,004 साल पहले जरूर रहा होगा सोमवार का दिन 1 जनवरी। ठीक 4,004 साल पहले जीसस, आपसे समझो कि 6,000 साल पहले पृथ्वी बनी, और 6 दिन में सब बना दिया परमात्मा ने, 7वें दिन तो आराम किया, इसलिए तो रविवार की छुट्टी। जब तक ईसाई हिंदुस्तान नहीं आए थे, तब तक हिंदुस्तान में रविवार की छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं था। हिंदुस्तान में छुट्टी इस तरह होती नहीं थी, साप्ताहिक छुट्टी, क्योंकि हिंदुओं का परमात्मा 7 दिन काम करता, छुट्टी लेते ही नहीं, न रिटायर होता, न पेंशन पे जाता, लगा ही। ईसाइयों का परमात्मा भी लचर पचर रहा, 6 दिन में ठंडा हो गए, 7वें दिन जो उसने चादर ओढ़ के सोया तो फिर नहीं जगा, फिर उसने लौट के भी नहीं देखा कि हालत क्या हुई, दुनिया की क्या हालत। मुल्ला नसुद्दीन अपने दर्जी के पास गया था, अब दर्जी से कह रहा था कि भैया अगर अब कोट बन गया हो तो दे दो। साथ में अपने लड़के को भी लाया था, कह रहा था कि 17 साल हो गए कोट बनने दिए, जब मैंने दिया था मैं 17 साल का था, मेरा लड़का 17 साल का है, अभी भी दे दो तो मेरे लड़के के काम आ जाए, कम से कम अपनी आंखों को तो तृप्ति मिलेगी, देख लूंगा कि पहन लिया लड़का। दर्जी ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा कि 1,000 रुपए का आपके अर्जेंट काम मत लिया करो, और मुल्ला ने नसुद्दीन से कहा कि तुमने समझा क्या, कोई चीज बनती तो वक्त लगता है, कोई जादू तो है नहीं, मार भी फूंक और बस कोट बन गए। मुल्ला नसुद्दीन ने कहा कि 17 साल काफी समय नहीं, अरे परमात्मा ने सारी दुनिया 6 दिन में बना दी। उस दर्जी ने कहा कि जरा जैसा नजर डालो दुनिया की तरफ, 6 दिन में बनाई तो कैसी दुर्गति हो रही, मैं तो जब काम करता हूँ तो पुख्ता करता हूँ। लड़का पहने कि लड़के का लड़का पहने कोई फिक्र नहीं, मगर चीज बनाऊंगा तो एक चीज बनाऊंगा। 6 दिन में जल्दबाजी हुई हो, भाग दौड़ में सब बना बनू दिया हो, सब उल्टा सीधा है। राबिया को एक ऐसा वचन मिल गया कुरान में जो उसको जचाने उसने काट दिया, क्योंकि हसन उसके घर ठहरा था, उसने कुरान पढ़ी, कुरान में सुधार देखा, लकीर कटी देखी, उसने राबिया को कहा कि हे राबिया ये किस ना समझ ने कुरान में तरतीब सुधार किया, तरमीम की। राबिया ने कहा मैंने की, अब तो हसन और चौंका, उसने कहा तू इतनी पवित्र, इतनी प्रार्थनापूर्ण, इतनी पहुंची हुई, और तूने कुरान में सुधार किया, उसने कहा करना पड़ा, मजबूरी हो गई, पहुंचने के कारण ही करना पड़ा। अभी कुरान में लिखा हुआ है शैतान को घृणा करो, जब से मेरे जीवन में प्रेम पैदा हुआ है मुझे कोई शैतान दिखाई नहीं पड़ता, अब मेरे सामने शैतान आके खड़ा हो जाए तो भी मैं प्रेम ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास घृणा ही ना बची। मैं घृणा करूंगी कहां से? ये किताब मेरी, ये कुरान मेरी, मुझे आखिर अपनी स्थितियों को देख के ही तो अपनी कुरान ठीक करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ठीक कर दी है ये कुरान। अब मेरे लिए न कोई शैतान है, न मेरे लिए कोई घृणा है। अब तो जो भी है परमात्मा है, और जो भी है उसे मैं प्रेम ही दे सकती हूँ। तो प्रेम के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी पता नहीं। मेरी सारी जीवन ऊर्जा प्रेम हो गई। घृणा को विदा करो, वह मनुष्य को विदा करो, ईर्ष्या स्पर्धा को विदा करो और अपने में डुबकी लगाओ। आत्मा से थोड़े परिचित हो तब तुम्हारे भीतर वह ज्ञान जगेगा। जो प्रेम बन जाता है संबंधों में, ध्यान ही संबंधों में प्रेम बनता है। और ये एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित है। जितने तुम प्रेम में गहरे उतरोगे उतनी तुम्हारी क्षमता स्वयं के भीतर जाने की गहरी हो जाएगी, क्योंकि प्रेम दर्पण है। जैसे दर्पण में कोई अपना चेहरा देख लेता, अपना चेहरा तुम बिना दर्पण के देख भी नहीं सकते। अमृतसर से एक ट्रेन दिल्ली की तरफ आ रही थी। एक सरदार जी बार बार जाके संडास का दरवाजा खोलते, भीतर देखते, कहते क्षमा करिए, बंद करके वापस आ जाते। ये इतनी बार कर चुके कि टिकट कलेक्टर भी बैठा, उसने कहा कि मामला क्या है? उन्होंने कहा कि एक सरदार जी अंदर घुसे सो निकलते ही रहे। अब एक ही संन्यास में दो दो आदमी कैसे घुस जाए, उसमें माफी मांग के वापस आ जाते। टिकट कलेक्टर उठा, वो भी सरदार जी, उसने भी जाकर धीरे से दरवाजा खोला, जल्दी बंद किया था, माफ करिए। कहा कि आप ठीक कहते हैं, न केवल अंदर घुसा हुआ है, सरकारी कर्मचारी मालूम होता है। कम से कम सरकारी कर्मचारियों को, रेलवे के कर्मचारियों को तो ध्यान रखना चाहिए कि अब घुसा है तो घुसा ही, निकल ही नहीं रहा। तब पहले सरदार जी की पत्नी उठी थोड़ी देर बाद, जाके दरवाजा खोला, भीतर झांक कर देखा, हाँ माफ करिए, दरवाजा बंद करके आई हो। लौट के अपने पति से बोली, मुझे पहले ही पता था कि तुम क्यों बार बार वहां जा रहे हो। मुझे शक था कि कोई रांड वहां होनी ही चाहिए। और टिकट कलेक्टर से कहा कि तुम्हें भी शर्म नहीं आती? दर्पण में तो चेहरा अपना दिखाई पड़ेगा, प्रेम में तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो तुम हो, प्रेम दर्पण। अगर तुम दुखी हो तो दुख दिखाई पड़ेगा, अगर तुम आनंदित हो तो आनंद दिखाई पड़ेगा। अगर तुम्हें परमात्मा का अनुभव हुआ तो तुम्हें हर प्रेम पात्र में परमात्मा दिखाई पड़ेगा। और निश्चित ही प्रेम जब प्रगाढ़ हो जाए तो परमात्मा तक पहुंचाने का सेतु बन जाता है। मैंने जितने ही चित्र बनाए गीतों के, उतना ही प्राणों के समीप तू आया क्यों? उस बंधन पर सौ सौ मुक्तियां निछावर थी, जिसको तैयार किया तेरा तेरे उच्छ्वासों ने। उस कणकण में, उस कण में घिर हृदय सुमन मुस्काता था, जिसका निर्माण किया तेरे विश्वासों ने। जब जब भी मतधारों ने मुझे डुबोया था, तब लहरों पर बिठला तट पर पहुंचाया क्यों? मैं भटक रही अब तक मन की उन गलियों में, जिनमें स्वर गूंज रहा तेरी बांसुरिया का, कैसे मैं दृश्य बुला पाऊंगी कह निर्मम, जिनमें जादू बोला मेरी पायलिया का, जितना नैराश तिमिर से डर कर भागी में, उतना जीवन से करना क्या सिखाया था। भागो कितनी भी, परमात्मा तुम्हें वापस वापस प्रेम में भेजेगा, क्योंकि प्रेम सीखना ही होगा, बिना उसके दर्पण नहीं मिलता। और प्रेम में अगर दुख भी भोगना पड़े तो भोगना होगा, क्योंकि वह दुख निखारेगा। और प्रेम के रास्ते पर अगर कांटे मिले तो झेलने होंगे, क्योंकि वही कांटे फूलों की तरफ इशारा करते हैं। जितना नैराग तिमिर से डर कर भागी में, उतना जीवन से करना प्यार सिखाया क्यों। ये परमात्मा ने झंझट क्यों दी, ये महात्माओं को इतना परेशान क्यों किया। परमात्मा महात्माओं का दुश्मन मालूम होता है। महात्मा चाहते हैं सब तरह से प्रेम से छुटकारा हो जाए, झंझट छूटे, मुक्ति मिले। निश्चित ही परमात्मा के इरादे कुछ और। अगर परमात्मा को महात्मा ही बनाने होते तो प्रेम क्यों बनाता। परमात्मा जानता है कि बिना प्रेम के कोई महात्मा नहीं हो सकता, और जो महात्मा बिना प्रेम के हो गए हैं उनका महात्मापन दो कौड़ी का चौथा है, छिछला है, उसकी कोई कीमत नहीं। उन्होंने दर्पण में झांक कर ही नहीं देखा, उनको पता ही क्या चलेगा कि उनका चेहरा कैसा है। और उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा का स्वाद ही नहीं लिया, इसलिए प्रेम को गालियां दे रहे हैं। संसार को वही गाली देता है जो ये जानने से वंचित रह गया है कि संसार एक परीक्षा है। परमात्मा प्रतिपल तुम्हें अनेक अनेक परीक्षाओं से गुजार रहा है। किसी भी चीज से भागना मत, सत्यनारायण पलायन मत करना, प्रत्येक चीज को समझने का उपाय करो। अगर प्रेम दुख दे रहा है तो समझने की फिक्र करो, क्यों, कहीं कुछ कारण होगा, और कारण तुम में होगा, प्रेम में तो कारण नहीं, प्रेम तो अमृत है, लेकिन तुम्हारे पात्र में हो सकता है जहर हो। उस जहरीले पात्र में अगर प्रेम भी डाल दोगे वो भी जहरीला हो जाएगा। गंदे बर्तनों में शुद्ध पानी तो नहीं पी सकते हो, गंदी मटकियों में शुद्ध पानी तो भरोगे तो गंदा हो जाएगा। नीर खूब बरसता है, रोम रोम तरसता है, पीर नहीं जाने की, नींद नहीं आने की, एक मेघ शेष रह गया न आसमान में, खिल गए हजार फूल सांवरे विधान में, किंतु और गात भींग रहा बात का, गूंज रही बूंदों की झरर झरर कान में, आंख छलछलाती है और सूख जाती है पर न मुस्कुराने की, नैन आज झपते ही खुलते अनजान में, लगता है रात गई सो रहा विधान में, दृष्टि घूम जाती भ्रम होता बरसात का, बात झरझराते हैं जब जब सुनसान में, खीज कसमसाती चेतना सजाती है पर न मुंह छिपाने की, पानी में डूबा सा माटी का गेह, लहरों में सहर से तिरती सी देह, सूख रहे प्राण जबकि अंग अंग गीला था, उड़ती सी जाती इन सांसों की खेह, रोशनी न भाती है यह शिखा जलाती है पर न दम बुझाने की, प्रेम जलाएगा, प्रेम डुबाएगा, प्रेम मिटाएगा। मिटो, डूबो, जलो, लेकिन प्रेम को मत छोड़ देना, प्रेम को निखारो, प्रेम में जो जो अप्रेम जैसा है उसे छोड़ो और प्रेम को बचाओ। संसारी है वे लोग जो प्रेम के नाम पर सब तरह का अप्रेम किए जाते और भाग गए भगोड़े, त्यागी वृत्ति है वे लोग जो अप्रेम के डर से प्रेम को भी छोड़ भागे। माना कि सोना शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध किया जा सकता है, छोड़ के भागने की क्या जरूरत, दोनों ही मूर्त, भोगी भी मूर्त तुम्हारा त्यागी भी मूर्ख, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम न भोगी बनो न त्यागी, दोनों का अतिक्रमण करो। भोग में भी परमात्मा छिपा है उसे खोजो, और त्याग में भी परमात्मा छिपा है उसे खोजो। और जिस दिन तुम परमात्मा को पाओगे उस दिन तुम भोग और त्याग को अलग अलग नहीं पाओगे, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। व्यर्थ का त्याग अपने आप हो जाता है, सार्थक का भोग अपने आप हो जाता है। सत्यनारायण पूछते हो, आप कहते हैं प्रेम प्रगाढ़ होकर प्रार्थना बनता है, निश्चय ही इसमें कोई दो मत नहीं। और तुम पूछते हो कि प्रार्थना परमात्मा की ओर ले जाती, ऐसा भी आप कहते हैं, जबकि मेरे जीवन में प्रेम दुख बन गया है, तो जरूर प्रेम के नाम से कुछ और प्रेम के आवरण पहनकर चल रहा है। पहचान, आंख खोलो, जांच परख करो, और आंख खोलनी है तो ध्यान करना होगा, ध्यान के बिना आंख नहीं खुलती, ध्यान के बिना तो अंधे हो। फिर चाहे नैन सुख नाम ही क्यों ना रख लो, नैन सुख नाम रखने से अंधे की आंख नहीं आ जाती, और हम नाम रखने में बड़े कुशल। वो आदमी अंधा होता तो सुख से प्रज्ञा चक्षु, आंख वालों को नहीं कहते प्रज्ञा चक्षु, अंधे को कहते, बेचारे अंधे को खूब सांत्वना दे रहे, उसके पास चमड़े की आंखें नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास आत्मा की आंखें होंगी, जरूरी नहीं, नहीं तो सभी अपनी आंखें फोड़ ले, अब प्रज्ञा चक्षु हो जाए, आंखें फोड़ने से कुछ भी ना होगा। आंखों का उपयोग करना, अभी बाहर देखा अब भीतर देखो, अभी बाहर आंखें भटकाते रहे अब जरा भीतर ले चलो, जरा अंतर्यात्रा में उतरो। ध्यान है अंतर्यात्रा, और जिसकी अंतर्यात्रा सफल है उसकी बाहर यात्रा भी सफल हो जाती, क्योंकि फिर वही आंखें भीतर के रस को लेकर जब बाहर देखती है तो उस परम रस का अनुभव होने लगता है। जिस दिन तुम्हें अपनी पत्नी में परमात्मा दिखाई पड़े, अपने पति में परमात्मा दिखाई पड़े, अपने बच्चों में परमात्मा दिखाई पड़े, उस दिन जानना कि धर्म का जन्म हुआ है, उस दिन जानना कि संन्यास हुआ, उसके पहले नहीं, उसके पहले सब पलायन है, कायरता है, भगोरापन। तीसरा प्रश्न, भगवान मैं दुखी क्यों? हरिदास, दुख एक ही है, परमात्मा से पहचानना, और सब दुख तो बस नाम मात्र के दुख है, और सब दुख तो उसी एक दुख के प्रतिफलन प्रतिध्वनियां है। घाव तो एक है, परमात्मा से टूट जाना, पीड़ा तो एक है, उसकी प्रतीति न होना। तुम पूछते हो मैं दुखी क्यों, क्योंकि तुम हो और जरूरत से ज्यादा हो, वही तुम्हारा दुख है। परमात्मा को होने दो, खुद हटो, राह दो, बीच में खड़े न हो, शून्य हो जाओ। इसलिए तो तुम्हें नाम दिया हरिदास का। हरिदास का अर्थ है तुम अब हो ही नहीं, बस एक चाकर। मीरा कहती ना, चाकर राखो जी, प्रभु के चाकर हो जाओ, उसको मालिक होने दो, तुम मिटो, तुम जगह खाली कर दो, सिंहासन को रिक्त कर दो, उसे विराजमान करो सिंहासन पर, और आनंद ही आनंद की वर्षा हो जाएगी। अगर तुम खोजने चले कि दुख में क्यों हो तो हजार हजार कारण मिलेंगे। शरीर के दुख है अनंत, मन के दुख है अनंत, भाव के भावना के दुख है अनंत, उनकी तो कोई गिनती नहीं। अगर एक एक दुख को मिटाने चले तो कम मिटा पाओगे, इधर एक को मिटा ना पाओगे तब तक दस और पैदा हो जाएंगे। एक एक दुख को मिटाने से काम नहीं चलेगा। रामबाण औषधि चाहिए। किस औषधि को रामबाण कहते? राम ही रामबाण। एक औषधि चाहिए जिससे सारी व्याधियां मिट जाए तो ही पार हो सकता है। अगर एक एक दुख को मिटाने का उपाय करना पड़ा तो जिंदगी बहुत छोटी, दुख बहुत है, और तुम एक को किसी तरह संभाल पाओगे कि तुम अचानक पाओगे दूसरी तरफ छेद हो गए, दूसरी तरफ दीवार गिरने लगी, वहां टेका लगा पाओगे कि तीसरी तरफ मकान गिरने लगा, वहां किसी तरह संभाल पाओगे कि लगेगा जिंदगी हाथ से निकल गई, मौत करीब आ गई, सब संभालना ममालना बेकार गया, रहने का अवसर ही ना आया, घर कभी बन ही ना पाया। एक है औषधि। एक जैन फकीर से किसी ने पूछा, संक्षिप्त में कहना धर्म का सार, तो फकीर कुछ बोला ही नहीं, वो चुपचाप बैठा रहा, पूछने वाले की आंखों में देखता रहा, पूछने वाला थोड़ा तिल मिलाया, बेचैन भी हुआ, पसीना पसीना हो गया, ठीक है साथ भी हम पूछते हैं कि ध्यान धर्म सत्य के संबंध में कुछ एक छोटी सी बात कहते जो हमारे काम आ जाए, ये बोलते नहीं और ऐसे देखता आप हमें जैसे हमने कोई चोरी की। कहा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं और आंख में क्या देख रहे और मुझको डरवाते क्यों? फकीरों की आंख तीर की तरह चुपती है अगर देखे तो। उस फकीर ने कहा कह तो रहा हूं सुनते क्यों नहीं? उस आदमी ने कहा आप अभी बोले भी नहीं, एक शब्द नहीं बोले, सुनू तो क्या खाक सुनू? फकीर ने कहा मैंने यही कहा कि चुप हो जाओ जैसे मैं चुप, और जैसे मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं ऐसे अपनी आंखों में देखो, भीतर जाओ, इसका ही नाम ध्यान है। और ध्यान क्या है? हरिदास, थोड़ा भीतर देखो कहां घाव है, जहां से रिस रिस के मवाद बह रही, मवाद बहुत रास्तों से बह रही मगर घाव एक, और वह घाव है हम परमात्मा से दूर पड़ गए, हम अपने ही जीवन स्रोत के विमुख हो गए। तुम क्या लूटे, इस दुनिया के सब संकट साकार हो गए, ऐसी हवा चली नगरी के दीपक भी अंधार हो गए, जिसने मुझको ठुकराया है मैं तो उसका भी आभारी, जिसने गले लगाया हुआ है मेरे प्राणों का अधिकारी, जाने क्या अपराध हो गया, अनुमानों को खबर नहीं है, तूफानों से रिश्वत लेकर मांझी भी मझधार हो गए, पवन उड़ा सकती है मुझको पानी नहीं डुबा पाएगा, मैं तृण हूँ मेरा हल्कापन मुझको लेकर तर जाएगा, मैंने किए समर्पण अब तक सहयोगों से भीख न मांगी, फिर क्यों बगिया के चंदन पर बिस्तर पहरेदार हो गए, मैंने जिनकी पीड़ाओं पर नित आंसू के अर्घ चढ़ाए, आश्वासन देकर भी मुझको वह मेरे कुछ काम न आए, बनकर सुमन हाथ पतझर के सौ सौ बार लुटा उपवन में, उसी सुमन की आज्ञा के अब पालन भी इनकार हो गए, जब सूरज का ताज दिखाकर मुझसे आंखें मांग रहा है, चांद गगन का राज दिखाकर मुझसे पांखें मांग रहा है, खुशियों पर अधिकार नहीं तो फिर कैसे उपहार लुटाऊं जीवन के मधुमास भी जब मरघट के त्योहार हो गए। बाहर जो खोजता रहेगा आज नहीं कल जीवन को मरघट होता हुआ पाएगा। खुशियों पर अधिकार नहीं तो फिर कैसे उपहार लुटाऊं जीवन के मधुमास सभी जब मरघट के त्योहार हो गए। बाहर के सब वसंत याद रखना पतझड़ों को ही लाने वाले, हर वसंत में पतझड़ के पाए, हर फूल गिरने को है, बिखरने को है, धूल हो जाने को है। दुख तो होगा ही क्योंकि बाहर कुछ भी पकड़ोगे छूट छूट जाएगा, जो भी संभालोगे टूट टूट जाएगा। बाहर तुम लाख उपाय करो सुखी न हो सकोगे, सुख तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है और अंतर की यात्रा को लोग जाते नहीं, दूर दूर जाते, चांदारों पे जाने को तैयार है, अपने भीतर जाने को तैयार नहीं, निकट को नहीं खोजते। और परमात्मा निकट से भी निकट है और माना कि दूर से भी दूर वही है, मगर पहले उसे निकट जानना होगा तब तुम उसे दूर भी जान पाओगे। और एक परमात्मा रूठ जाए तो सब कुछ रूठ जाता है। तुम क्या रूठे, इस दुनिया के सब संकट साकार हो गए। ऐसी हवा चली नगरी के दीपक भी अंगार हो गए। जाने क्या अपराध हो गया, अनुमानों को खबर नहीं है, तूफानों से रिश्वत लेकर मांझी भी पतझार हो मझधार हो गए। मैंने किए समर्पण अब तक सहयोगों से भीख न मांगी, फिर क्यों बगिया के चंदन पर बिस्तर पहरेदार हो गए। बनकर सुमन हाथ पतझर के सौ सौ बार लुटा उपवन में, उसी सुमन की आज्ञा के अब पालन भी इनकार हो गए। खुशियों पर अधिकार नहीं तो फिर कैसे उपहार लुटाऊं जीवन के मधुमास भी जब मरघट के त्योहार हो गए। बाहर का तो सब व्यर्थ हो जाएगा, हरिदास भीतर लौट, भीतर तुम उस मालिक को पाओगे जो खुश हो जाए तो बाहर खुशियों के झरने फूटने लगते। भीतर तुम्हारा उससे मिलन होगा जिससे बिछड़न फिर नहीं होता। अपने ही प्रति उन्मुख हो, इसे ही मैं ध्यान कहता हूं। और जब ध्यान की गरिमा तुम्हारे भीतर पैदा होगी तो प्रेम लुटेगा, प्रेम के न मालूम कितने झरने तुमसे फूट पड़ेंगे। जैसे हिमालय से गंगा बहती, ब्रह्मपुत्र बहती, यमुना बहती, सिंधु बहती, नदियां ही नदियां बह जाती, ध्यान के हिमालय से न मालूम कितनी गंगाएं प्रेम की पैदा होती। न केवल तुम आनंदित होगे, तुम इस जगत को भी बहुत कुछ आनंद दे पाओगे। जो दुखी है वो दुख देगा और बेचारा करेगा भी क्या, जो सुखी है वही सुख दे सकता है। पहली समझ ध्यान से पैदा होती, आत्मनिरीक्षण से पैदा होती, आत्म अवलोकन से पैदा होती। हम दूसरों की तो सब भूल देख लेते, उसमें हम बड़े कुशल, अपनी भूल नहीं दिखाई पड़ती, भूलों की भूल नहीं दिखाई पड़ती, मूल भूल नहीं दिखाई पड़ती। दूसरों की आंखों में पड़े तिनके पहाड़ों जैसे मालूम होते, अपनी आंखों में पड़े पहाड़ भी तिनके जैसे भी नहीं मालूम होते। हमारी आंखें ही दूसरों पे टिकी, कितनी चर्चा कर रहे लोग एक दूसरे की निंदा में संलग्न, और कोई ये नहीं सोच रहा काश इतनी चर्चा, इतनी आंख, इतनी परख, अपने पे लौटा लेते, तो ये सारे अस्तित्व का साम्राज्य, ये सारा उत्सव, ये सारा आनंद तुम्हारा था। मगर तुम्हें बड़ी फिक्र है, तुम बड़ी सेवा में लगे हो, बड़े परार्थी हो। ऐसे लोगों को मैं परार्थी कहता हूं, पर अर्थ में संलग्न है। कौन कितनी भूलें कर रहा है, कौन कितने पाप कर रहा है, कौन शराब पीता है, कौन चाय पीता है, कौन सिगरेट पीता है, कौन किसकी पत्नी के साथ भाग गया है, इतना बड़ा जगत है। इस बड़े जगत में अनंत लोग हैं, वो सब एक दूसरे की चर्चा में लगे, और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे संबंध में वे चर्चा नहीं कर रहे। वे किसके संबंध में चर्चा करेंगे, तुम्हारे संबंध में कर रहे। यहां सबके पीठ पीछे उसी की निंदा चल रही। सिगमंड फ्रायड ने कहा है, अगर सारे लोग 24 घंटे के लिए ईमानदार हो जाएं और वही बात कह दें हर एक से जो उसके संबंध में सोचते, तो दुनिया में चार दोस्तियां भी नहीं बचेंगी। 4 अरब लोग, 4 दोस्तियां ना बचेंगी। बात सच, अगर तुम वही कह दो जो तुम सोचते हो दूसरे के संबंध, वैसा का वैसा कह दो, 24 घंटे के लिए लोग अगर ईमानदार हो जाएं। फ्रेडरिक नीत्से ने कहा है कि सारे धर्म लोगों को समझाते ही ईमानदार हो जाओ, मगर बचना, इनकी बात मान मत लेना, नहीं तो दुनिया उजड़ जाएगी। दुनिया बेईमानी पे टिकी। सारे धर्म समझाते हैं सत्य बोलो, लेकिन नीत्से ने कहा है कि भूल के भी ये भूल मत करना, यहां सारे नाते रिश्ते झूठ के, यहां सच बोले कि सब नाते रिश्ते नष्ट हो जाएंगे। अगर पत्नी पति से वही कहते जो उसके संबंध में सोचती, तो उसी दिन तलाक हो जाए। लेकिन पत्नी सोचती कुछ, कहती हे पतिदेव, चिट्ठियां लिखती तो उसमें लिखती आपकी दासी, और पतिदेव पढ़ के बड़े प्रसन्न होते, चित्त उनका एकदम बाग बाग हो जाता। मुल्ला नसुद्दीन की भाषा में गार्डन गार्डन हो जाता, उसने बाग बाग का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। और पत्नी वही कह दे जो सोचती तुम्हारे संबंध, या तुम पत्नी से वही कह दो जो तुम उसके संबंध में सोचते हो, नहीं कोई किसी के संबंध में सत्य नहीं कहता। ये सारा जगत झूठ पे चल रहा है। चंदूलाल का जवान बेटा घंटालाल 30 वर्ष की उम्र में ही काल के गाल में समा गया। मुल्ला नसुद्दीन की तबीयत कुछ खराब थी, सो उसने अपने बेटे फजलू को कहा, जाओ चंदूलाल के यहाँ और सहानुभूति प्रकट करके आओ। फजलू गया, रास्ते में उसे और लोग भी मिले जो चंदूलाल के यहाँ जा रहे थे, वे सभी घंटालाल की निंदा कर रहे थे। फजलू सब सुनता रहा। वह चंदूलाल के यहाँ पहुंचा, ऐसे मौकों पे क्या कहना चाहिए उसे कुछ पता नहीं था, अतः सुनी सुनाई बातें ही उसने कह दी। फजलू रोनी सूरत बनाकर बोला, डैडी को थोड़ा बुखार था इसलिए वे ना आ सके और मुझे भेजा है। हम लोगों को नहीं पूरे गांव को सुनकर ये बहुत खुशी हुई कि आपका बड़ा बेटा घंटालाल असमय में ही मर गया। उस जैसा नीच और धोखेबाज आदमी नहीं देखा। आस पड़ोस के गांवों की सारी लड़कियों को उसने परेशान कर रखा था, कभी किसी की उधारी उसने नहीं चुकाई। वह जुआरी शराबी और वैश्यगामी भी था। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि उस दुष्ट से पिंड छूट गया। हमें आपके परिवार के दुख से हार्दिक सहानुभूति। चंदूलाल को बहुत क्रोध आया मगर कुछ कहा नहीं। बाद में एक दिन नसरुद्दीन के घर जाकर उसने पूरा हाल सुनाया। नसरुद्दीन ने फौरन फजलू को बुला के दो तमाचे मारे और कहा क्यों बे उल्लू के पट्टे, किसी की मृत्यु पे क्या ऐसी बातें कही जाती। फिर मुल्ला नसरुद्दीन चंदूलाल की तरफ देखकर बोला मित्र इस बार क्षमा कर दो, दुख है कि मैंने इस गंवार को भेजा, मगर कोई बात नहीं, जब तुम्हारा छोटा बेटा भोंदूलाल मरेगा तो मैं स्वयं ही अफसोस जाहिर करने आऊंगा, चाहे मुझे बुखार ही क्यों न चढ़ाओ। नीत से शायद ठीक कहता है, लोग सच कह दें तो जीवन की बस्ती उखड़ जाए, यहाँ के सब नाते रिश्ते झूठ, सब फरेब। पीठ पीछे लोग गालियां देते हैं, मुंह के सामने एकदम स्वागत करने लगते हैं। शायद दुनिया ऐसे ही चलेगी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों से तुम सच सच कहने लगो, मैं तुमसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने संबंध में सच समझना शुरू करो, दूसरों से सच कहने की तो तुम्हारी भी इच्छा होती होगी, दबा जाते हो क्योंकि झंझटें खड़ी होंगी, उतनी झंझटें लेने की हिम्मत नहीं, छुपा जाते हो, मुखौटे लगा लेते हो, पी जाते हो भीतर ही भीतर, उठती है गाली गीत गा देते हो, सिर तोड़ देने का मन होता है फूल माला पहना देते हो, लेकिन अपने संबंध में सच तो जानना ही होगा, दूसरे के संबंध में सच कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं, दूसरे ने तुमसे पूछा भी नहीं, दूसरा तुम्हारा शिष्य भी नहीं, दूसरे के संबंध में सत्य तो तभी कहा जा सकता है जब वह शिष्य का भाव स्वीकार करता है, ये तो सदगुरुओं पर छोड़ दो, उनके पास लोग आके सत्य सुनने को आतुर होते हैं, प्रार्थना करते तब भी बामुश्किल सदगुरु उनसे सत्य कहते, तभी कहते हैं जब वे उस सत्य को झेलने के योग्य हो जाते, और तब सत्य जरूर अपूर्व निखार लाता है, अपूर्व सौंदर्य लाता है, प्रसाद लाता है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि तुम जा के पड़ोस के लोगों को सत्य बताने लगो, तुम्हें उनका सत्य पता भी क्या हो सकता है, तुम उनके अंतस्तल में बैठे नहीं, तुमने उन्हें बाहर बाहर से देखा है, बाहर बाहर से कुछ दिखाई पड़ता है, बाहर बाहर उन्होंने भी धोखे बना रखे जैसे तुमने बना रखे। अपने सत्य को जरूर जानो, अपने भीतर देखो, जरूर दुख है, और दुख का पहला कारण है कि तुम भीतर नहीं देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, और सुख का पहला स्रोत खुलेगा भीतर से। भीतर देखने का अर्थ है बाहर का संसार ही नहीं छोड़ दो थोड़ी देर के लिए दिन में 24 घंटे में, भीतर का संसार भी विचार का कल्पना का स्मृति का वो भी छोड़ दो, साक्षी मात्र रह जाओ, बस देखते रहो, आंख बंद करके जो हो रहा है भीतर देखते रहो, विचार उठेंगे, भावनाएं उठेंगी, कल्पनाएं उठेंगी, देखते रहो और ध्यान रखो, स्मरण रखो, कहते रहो नेति नेति, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। नेति नेति का मौलिक सूत्र है, ये विचार मैं नहीं, ये कल्पना मैं नहीं, ये स्मृति मैं नहीं, मैं कौन हूं, मैं इन सब को देखने वाला हूं, मैं इनका दृष्टा हूं। धीरे धीरे जब समय आएगा ठीक अवसर पर विचार विदा हो जाएंगे, निर्विचार दशा फलित होगी, सन्नाटा हो जाए, एक अपूर्व शून्य घेर लेगा, भीतर का पूरा आकाश प्रकट होगा, निरावरण नग्न शीतल, अपूर्व है शीतलता उसकी, बस दृष्टा रह जाएगा, देखने को कुछ भी ना बचेगा। और जब देखने को कुछ भी नहीं बचता तो दृष्टा अपने पर ही लौट आता है, अपने को ही देखता है। जब देखने को कुछ भी नहीं बचता तो एक क्रांति घटती, महाक्रांति, दृष्टा स्वयं को देखता है। वही है आत्मदर्शन और वही है प्रभु दर्शन का द्वार। हरिदास, फिर दुख खोजे भी नहीं मिलता, चाहो तो भी नहीं मिलता, फिर सुख ही सुख है, फिर महासुख है, सच्चिदानंद। आज इतना ही।